Takie tam. No to teraz się tłumacz, co się stało. Się stało to, że... Nie wiem, co tam się po lewej mojej stało, po prawej, co się stało, ale chciałem na gorąco przearanżować piosenkę, żeby troszeczkę i kurwa jakoś inaczej poleciała, jakby reagując na sytuację. Niestety Tomek miał zamknięte oczy i miał po prostu aranżację wbitą do głowy, taką jaka jest na płycie. I nie zauważył, prawda, że wchodzimy w fazę improwizacji. Także, no to jeszcze raz marzenia swoje miej. Heavy metal. Nie, gramy to, no co, przecież nie zagraliśmy. No jeszcze raz, no. Ja wiem, koledzy gitarzyści, że się bawicie wspaniale, ale tu przyszli ludzie, którzy ciężko zarobione pieniądze wydali kurwa na to. i nie przyszli oglądać i słuchać, jak się w ogóle świetnie bawicie. Grając jakieś przypadkowe riffy, ewentualnie solówki żenujące i żenujące. Teraz, zaraz muszę. No właśnie, a nie lepiej zacząć?